program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Za 5 lat Polska może być niezależna od dostaw gazu ziemnego z Rosji. To efekt porozumienia między PGNiG a amerykańskimi firmami. Niszczenie dokumentów spółki, działanie na jej niekorzyść. Takie zarzuty prokuratura postawi dwojgu kolejnym zatrzymanym w sprawie GetBacku. Przed południem biało-czerwoni polecą do Wołgogradu. Jutro mecz z Japonią. 20-letnia umowa na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych do Polski podpisana. Podpisy złożono w Waszyngtonie między polskim górnictwem naftowym i gazownictwem, a dwiema amerykańskimi firmami zajmującymi się eksportem skroplonego gazu LNG. Umowa dotyczy importu w ciągu 20 lat ponad 100 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało porozumienie z firmami Port Arthur i Venture Global. Firmy te budują nad Zatoką Meksykańską terminale skraplające gaz ziemny, które zostaną oddane do użytku w latach 2022-2023. Wtedy PGNiG zacznie kupować od nich rocznie 5,5 miliarda ton gazu ziemnego. To jest prawie 1/3 tego, co w tej chwili sprzedawane jest w kraju. To sporo. Powiedział prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak. Według szefa PGNiG dzięki umowom z amerykańskimi firmami Polska będzie mogła zakończyć współpracę z Gazpromem. Nie będziemy zawierać kontraktów, które nas uzależniają od jakiegokolwiek dostawcy, a zwłaszcza od tego, który się okazał być przez ostatnie 15 lat obowiązywania kontraktu i nawet wcześniej, po prostu dla nas absolutnie niewiarygodny. Powiedział Woźniak, wskazując na wysokie ceny rosyjskiego gazu, przerwy w dostawach oraz warunki, które dają możliwość renegocjacji wyłącznie za pośrednictwem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Niszczenie dokumentów spółki, działanie na jej niekorzyść. Takie zarzuty prokuratura regionalna w Warszawie postawi dwojgu zatrzymanym wczoraj w sprawie GetBacku. Zatrzymało Szczepana D.M., szefa Polskiego Domu Maklerskiego, i Katarzynę M., jedną z dyrektorów w spółce GetBack. Kobieta jest podejrzana o zacieranie śladów przestępstwa przez niszczenie dokumentów spółki, co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, mówi Piotr Kaczorek z CBA. W tej chwili mogę powiedzieć, że zarzuty te dotyczą dużej dość ogólności. Dyrektor z GetBacku utrudniała postępowanie, utrudniała to śledztwo poprzez ukrywanie dowodów, niszczenie dowodów, a prezes zarządu spółki Polski Dom Maklerski usłyszy podobne, analogiczne zarzuty do tych zarzutów, które wcześniej usłyszał zatrzymany prezes GetBacku Konrad K. Konrad K. został zatrzymany w połowie czerwca na lotnisku Chopina w Warszawie. A w sprawie GetBack szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna chce powołania komisji śledczej. Szef rządu Mateusz Morawiecki obiecał, że zrobi wszystko, by wyjaśnić genezę powstania firmy i późniejsze wydarzenia z nią związane. Jak mówił premier, wiele wskazuje na to, że w ostatnich czasach dochodziło do prowokacji i prób uwikłania rządu w aferę przez osoby związane z Platformą. Za kilka godzin piłkarska reprezentacja Polski poleci do Wołgogradu, gdzie jutro zagra z Japonią w swoim ostatnim meczu o pietruszkę na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. Biało-czerwoni po porażkach z Senegalem i Kolumbią nie mają już szans na awans do 1/8 finału. O szczegółach nasz wysłannik Jan Kałucki. Trudno jednoznacznie powiedzieć, z jakim nastawieniem piłkarze reprezentacji Polski udadzą się do Wołgogradu. Z jednej strony będą chcieli wygrać za wszelką cenę. Ewentualna porażka wiązałaby się z najgorszym występem biało-czerwonych w historii występów na mundialu. Z drugiej strony można odnieść wrażenie, że wszyscy chcieliby już jak najszybciej wrócić do domu. To nie była ta drużyna, w której my wszyscy się zakochaliśmy. Co się stało? No, stało się to, że w tych dwóch meczach byliśmy drużyną, która na pewno zaprezentowała się, jeśli nie najgorszą. Gorzej, to być może była jedną z najgorszych do dnia dzisiejszego na tych mistrzostwach i trzeba sobie to powiedzieć otwarcie. Mówił Kamil Glik, tym bardziej wyrażenie mecz o honor chyba jeszcze nigdy wcześniej nie było tak dosłowne. Polacy z pobliskiego lotniska wylecą o 11:40. Soczi, Jan Kałucki. Wczoraj do 1/8 finału mistrzostw po zwycięstwie z Nigerią 2-1 udało się awansować Argentynie, ale media zajęły się innym tematem, zasłabnięciem Diego Maradony. Z materiałów zamieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że po zwycięstwie Maradona poczuł się gorzej i został odprowadzony do salonu dla VIP-ów, w którym zajęli się nim ratownicy medyczni. Przyczyną złego samopoczucia miał być gwałtowny spadek ciśnienia. Niektóre źródła podają, że były gwiazdor argentyńskiego futbolu trafił do szpitala. Inne informują, że udzielono mu pomocy na stadionie, a następnie został odwieziony do hotelu. Wcześniej, gdy Nigeria zdobyła bramkę, Maradona osunął się na stojącą obok niego osobę, pokazując obraźliwe gesty i wykrzykując obraźliwe słowa. A Maradona, który wraz z argentyńską drużyną zdobył w 1986 roku mistrzostwo świata, od lat zmaga się z uzależnieniem od kokainy. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Z tego, co widzę z listów od państwa, to państwo niestety widziało to, co się wydarzyło z Armando Maradoną. Po pierwszym golu cieszył się uroczo, to prawda, no ale to, co potem, to zapaść się do piwnicy, to za nisko. Ranek @polskieradio.pl, 71335, a także 22 i 7 trójek. Chciałem poinformować, że na autostradzie między Łodzią a Warszawą, w zasadzie bliżej Warszawy, jakieś 20 kilometrów przed Warszawą, jest wypadek. Dosyć poważny, tam chyba 3 samochody, gdzie jest w tym udział. Służb ratowniczych jeszcze nie ma, ale kierowcy niech się przygotują, jadący w kierunku Warszawy, na duże utrudnienia. Bardzo dziękujemy panu za informację. Czekamy na kolejne, jeśli są takie, no to jeszcze w sprawie tego jutrzejszego meczu o Pietruszkę, to nie jest mecz o Pietruszkę, tylko o awans Japonii do 1/8 finału. Tam rzeczywiście będzie ostra walka ze strony Japonii, bo oni ciągle mają szansę na to, żeby awansować. To prawda. Zapraszamy do Trójki. No i przypominam, że około 7.40 studio mundialowe. Michał Olszański dziś państwu będzie opowiadał o tym, co się wydarzyło wczoraj na Mistrzostwach Świata. A poza tym 8.13, tak jak zwykle, salon polityczny Trójki. Beata Michniewicz, a dziś jej gościem będzie rzeczniczka rządu, Joanna Kopcińska. Zapraszamy serdecznie. Poza tym przypomnę państwu życzliwie, że mamy wakacje, gdyby ktoś się nie zorientował. No i pomysły są na wychowanie turystów. Bardzo dużo wulgarnych słów, drą się i nie patrzą na to, czy to jest godzina pierwsza, czy trzecia. Zabawa trwa. Weekend to jest po prostu koszmar. Wszystkie okna muszą być pozamykane, nie pośpisz. Każdy, kto mieszka w miejscu turystycznym, wie, że to trudny czas może być czasem. Sopot wpadł na kilka pomysłów, jak troszkę wychować turystów. O nim porozmawiamy jeszcze przed 6.30, za kilka minut. Skoro wychowanie, to oczywiście projekt Tata. Polecamy dziś Tata z kryminałem. Te przestępstwa są całkiem poważne. To nie jest tam, że nie wiem, ktoś pieskowi pomalował ogonek, tylko ten pies zostaje ukradziony. I co dalej? Co dalej się będzie działo? 7.20, zapraszamy serdecznie. Projekt Tata przed 7.00. Urywki z kalendarza. Dziś Filip Jaślar już ćwiczy, bo państwo wiedzą, że przychodzi wcześniej, dużo ćwiczy. Tak, będzie prezentował to, co przygotował. Przed 7.00 zapraszamy. No a skoro wakacje, to dr Tomasz dziś przy ognisku. Jak mamy na przykład ognisko i na to ognisko nawrzucamy bardzo dużo drewna, to nagle ono zaczyna rozpalać się coraz mocniej. Za chwilę mamy duże ognisko, a za chwilę przyjeżdża straż. Właśnie i zadaję kluczowe pytanie. Kto to zrobił? Zapraszamy. Kwadrans po 7.00, pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Ognisko jest tylko takim przykładem. Pytanie będzie dotyczyło czegoś zupełnie innego. 18 minut po 6.00. Zapraszamy państwa. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rotten in the deep. You have my heart and Rozkładzie jazdy pojawiła się Adele, no i to zawsze z przyjemnością można posłuchać. Dziś, jeśli chodzi o muzyczny rozkład jazdy, troszkę reggae będzie. No, Michał Olszański się pojawi, to wszystko państwo sobie te kropki połączą. Tuż za wsią jest taki placyk, na którym chłopcy grają w piłkę. Kiedyś to było boisko C-klasowej drużyny, pełnowymiarowe, nawet z trybunami. Wczoraj po południu sołtys pokazywał mi fragment filmu, na którym widać, jak dziki bawią się pozostawioną tam przez chłopców piłką. No można powiedzieć, że grają w piłkę fajkami. Ale rozumiem, że też wykrzykują, jak to zabawa na boisku, to tak jak dzieci. Lewandowski, Lewandowski podał do Błaszczykowskiego! Zapraszamy do trójki. Chyba, że wykrzykują inne nazwiska. 22,5 minuty po szóstej. Hałas, zabawy do rana, stroje plażowe poza plażą to codzienność w jednym z najpopularniejszych kurortów Polski, w Sopocie. Turyści dają się coraz bardziej we znaki jego stałym mieszkańcom. Dlatego Urząd Miasta postanowił podjąć się edukacji przyjezdnych, bo sopocianie, tak jak na przykład pani Danuta, coraz częściej narzekają na jakość życia w swoim mieście. A wszystko przez niefrasobliwych turystów. Hałasują. Mieszkam na Karlikowskiej i jest taki pogłos od wieżowców, że jak urządzają imprezy, stoją na balkonie, oczywiście bardzo dużo wulgarnych słów, drą się i nie patrzą na to, czy to jest godzina pierwsza, czy trzecia. Zabawa trwa. Weekend to jest po prostu koszmar. Wszystkie okna muszą być pozamykane, nie pośpisz. No niestety mieszkańcy coraz bardziej narzekają na turystów, na ich uciążliwe zachowanie i tutaj państwa odpowiedź. Niewielki w sumie Sopot, 36-tysięczny, przyjmuje w ciągu roku około 2 milionów gości. To pokazuje skalę. Magdalena Jachim, rzecznik prasowy miasta Sopot. I większość turystów respektuje takie ogólne normy obyczajowe. Natomiast niestety jest część turystów, którzy robią sobie wakacje nie tylko od pracy, ale także od dobrych obyczajów i nagle zachowują się tak, jak nigdy na pewno nie zachowaliby się u siebie w domu. I zdecydowaliśmy się na takie plakaty dwujęzyczne, w języku polskim, w języku angielskim. Turysto, szanuj Sopot, gdzie piszemy, że oczywiście cieszymy się, że turyści do nas przyjeżdżają, ale prosimy o to, żeby respektowali zasady takiego współżycia społecznego. Mam pytanie, czy turyści przeszkadzają? Trochę, bo my mieszkamy w domu, ale naprzeciwko jest kamienica, jak przyjeżdżają to... To nie dają spać? Jak zamkniemy okno, to dają, ale jak jest ciepło, to ich trzeba wychowywać, bo my też jeździmy i zachowujemy się tak, jakbyśmy byli w domu, tak? Nie przeszkadzamy nikomu dookoła. Widzę taką charakterystyczną naklejkę, że golasów państwo nie obsługują. Tak. Ale to co, przeszkadzali? Mimo wszystko, że blisko plaży trzeba mieć klasę, nie? To ale... nie musi być krawat, ale trzeba przyjść jakoś ubranym. Dużo się takich sytuacji zdarzało? Oczywiście, że tak. I co, teraz zwraca pan uwagę? Pokazuje naklejkę? Znaczy się widzą z daleka i nie wchodzą. Trzeci rok udostępniamy właścicielom restauracji, kawiarni i innych ogródków gastronomicznych plakaty i ulotki z taką informacją, że nieubranych klientów nie obsługujemy. W przestrzeni miasta na słupach pojawiają się także plakaty Stop Golasom. Jest to taka odpowiedź na zgłoszenia, które wpływały do nas od mieszkańców i od gości. Wiele osób było niezadowolonych z tego powodu, że siadają z rodziną na obiad, a obok ktoś siada no, zupełnie w stroju plażowym. I jak teraz się spaceruje po Sopocie, to chyba niemal we wszystkich ogródkach gastronomicznych te informacje o tym, że jednak prosimy tą koszulkę założyć, wiszą. Długo już turyści się źle zachowują? Bardzo długo, z 5 lat. Kiedyś po prostu u mnie w ogródku kobieta się rozebrała dosłownie no, do naga. Zostawiła bluzkę, spódniczkę, torebkę i poszła. Rano wstałam, patrzę, co za cyrk u mnie w ogródku. Przepraszam, przed tą ulicą ja dojadę. Molo jest tam. Tam się musi pan na dół kierować. Aha, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie ma sprawy, proszę bardzo, tam na dół. Nasza reporterka zauważyła również, że mieszkańcy Sopotu, pytanie, którędy na plażę i którędy do mola, to słyszą kilka razy dziennie. No ale taki urok. W Sopocie była Paulina Kozion. Pytanie także do państwa, jak się żyje w takiej miejscowości turystycznej, zwłaszcza w wakacje. 2-2 i 7 trójek w tej sprawie. Zapraszamy serdecznie. W każdej innej też. Chciałem się pochwalić wczorajszym koncertem Ozziego w Krakowie. No dał rady. Super show. Fajny koncert. Bardzo się cieszę. Zawsze daję radę. I watch it all change, take the news of the day and throw it away. Time will kill all the pain. Ambition. The greed brings us together. Mamy 6:30. Krzysztof Zyblewski. Prawie 3 godziny trwało wysłuchanie Polski na unijnej naradzie ministerialnej w Luksemburgu. Dotyczyło reformy sądownictwa, którą kwestionuje Komisja Europejska. Po wysłuchaniu wiceszef MSZ-u Konrad Szymański wyraził nadzieję na zakończenie sporu Warszawy z Brukselą. Myślę, że zaspokoiliśmy ciekawość, wątpliwości wszystkich państw członkowskich, które zdecydowały się zadać pytanie. Mamy nadzieję, że to przybliży nas do zakończenia tego nieszczęsnego incydentu, jakim jest kontrowersja z Komisją Europejską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. A wiceszef Komisji Frans Timmermans po wysłuchaniu oświadczył, że nadal istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności i potrzebne są dalsze kroki z polskiej strony. Na razie nie będzie kolejnego wysłuchania Polski. Dyskusja o reformie sądownictwa może powrócić na kolejnej naradzie unijnych ministrów do Spraw Europejskich we wrześniu. Na jednodniowym posiedzeniu zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się projektami dotyczącymi składowisk odpadów. Minister środowiska Henryk Kowalczyk mówi, że nowelizacja wprowadza kontrole interwencyjne. Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła w każdej chwili wejść na składowisko, w każdej chwili pobrać próby i ocenić, czy składowisko funkcjonuje normalnie. Oczywiście zostaje 7-dniowy okres uprzedzenia o kontrolę, ale tylko w przypadku kontroli planowych, gdzie sprawdza się dokumentację, bo trzeba to przygotować, więc ten element pozostanie, ale tylko ten. Rząd chce, żeby zmiany weszły w życie od września. Sejm zajmie się także projektem ustawy Mieszkanie na Start. Wprowadza on dopłaty do czynszów. Amerykański Sąd Najwyższy przyznał rację Donaldowi Trumpowi w sprawie dekretu imigracyjnego. Wydany w ubiegłym roku przez prezydenta dokument ogranicza przyjazdy do Stanów Zjednoczonych z 7 państw, z których 5 to kraje muzułmańskie. Większość sędziów przyjęła argumenty, że chodzi o bezpieczeństwo, a nie kwestie religijne. Dekret dotyczył 8 krajów: Iranu, Libii, Syrii, Jemenu, Somalii, Czadu, Wenezueli i Korei Północnej. W kwietniu Czad został wykreślony z tej listy. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. W miarę pogodnie będzie, tak to formułuje pan synoptyk, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W południowej połowie kraju możliwe burze, najmocniej popada w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Wiatr umiarkowany nad morzem i w górach dość silny, w czasie burz porywisty, 20 stopni w Trójmieście, 23 w Poznaniu, Kielcach i Suwałkach, do 25 w Warszawie i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko No Frost, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7. Dzień dobry, mówi Ola Swojniczek. Ja mam taki pomysł, żeby wydłużyć Mistrzostwa Świata w piłce nożnej dla tych drużyn, które odpadły. Wszyscy by byli zadowoleni. Piłkarze, działacze, sponsorzy. To by było, wydaje mi się, ciekawe. Taka B-klasa. O, to jest słuszna koncepcja. Zdaje się, że w hokeju tak jest, prawda? Mistrzostwo Świata Dywizji A, Dywizji B... i tak dalej, i tak dalej. No, w której dywizji my byśmy byli, to już zostawmy. Byliśmy dziś w Sopocie, to teraz się przenosimy do Gdyni. U Maksyma w Gdyni znów ci widział ktoś, sypał zielony mit, mahoniowy gość. Lady Pax zagrało, kelner zgiął się w pół, potem odjechał. Tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się baw. Tańcz, głupia, tańcz, to Maciej Maleńczuk i Lady Punk z tej nowej wersji płyty sprzed lat 35. Za 21 minut będzie siódma. List przyszedł, przed chwilą trochę się uśmiechnąłem, no bo czytamy tak. Pan Jacek, czyli jakby ja, pisze autor listu, wziął wczoraj pudełko z papierami w celu zrobienia porządku. W pewnym momencie patrzę i patrzę i o czym nie wierzę. Gazeta Wyborcza z 27 czerwca 2016 roku, a w niej na stronach sportowych Euro 2016. Ale jakie tytuły, jakie śródtytuły. 27 czerwca, dwa lata temu, byliśmy dwa dni po meczu ze Szwajcarią, a trzy dni przed meczem z Portugalią. No i teraz uwaga, jakie śródtytuły. Portugalia uciułała. Demonstracja polskiej mocy. To jeden ze śródtytułów. No a na pierwszej stronie Szwajcaria pokonana, czas na Portugalię. Lewandowski mówi tak, ta drużyna rośnie. Każde zwycięstwo dodaje nam odwagi. A dzisiaj Robert Lewandowski jest na ostatniej stronie Gazety Wyborczej z tytułem Jego surowość, Robert Lewandowski. No i to są rozliczeń ciąg dalszy na ostatniej stronie Rzeczpospolitej, no bo to wszystko sportowe strony, rewolucji nie będzie, przed Adamem Nawałką ostatnie zadanie, czwartkowy mecz z Japonią, potem zapewne zmiana selekcjonera, ale raczej nie składu kadry, pisze Rzeczpospolita. Zostawmy polską kadrę, bo dziś bardzo ciekawe mecze. Mają los we własnych rękach. Niemcy i Brazylijczycy nie chcą się spotkać w 1/8 finału, choć Brazylijczycy są rządni rewanżu, woleliby spotkać się z nimi później. No ale dziś trudne mecze przed Brazylią zwłaszcza, gra z Serbami. To będzie prawdziwa walka w klatce. Kości będą trzeszczały. Jeden z pubów w Rio de Janeiro oferuje ciekawą promocję. Za każdy upadek Neymara darmowa kolejka dla wszystkich klientów, oby nie skończyło się zbiorowym kacem. Czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej i rzeczywiście się przewraca jak biegnie. Te mecze będą pasjonujące. Myślę, że zadanie Niemców jest prostsze, pokonać Koreę i no właśnie spokojnie czekać na to, co zdarzy się w drugiej grupie. Niemcy jak pokonają Koreę, to i tak będą na drugim miejscu, zdaje się. No chyba, że Szwecja pokona Meksyk, co raczej. Czyli w tej drugiej grupie nikt nie chce być pierwszy. No, ale druga grupa będzie już wiedziała, na którym miejscu są Niemcy. Bo mecze Niemców są o 16, mecz Niemców o 16, mecze w grupie brazylijskiej o 20. No, tu dochodzą jeszcze te piłkarskie szachy, które uwielbiamy. Te emocje mundialowe zostawmy na 7.40 na studio mundialowe. Na pierwszych stronach no, dużo się nie dzieje, ale warto przeczytać. Zbrojeniówka nie nadąża bez poprawy jakości zarządzania państwowymi firmami. Nie uda się rozpędzić sektora zbrojeniowego, pisze Rzeczpospolita. Nie rozpędzić oczywiście na cztery wiatry, tylko dodać mu pary. Gazeta Polska codziennie pisze mniejsze obciążenia dla małych firm. Rząd przyjął projekt regulacji małego ZUS dla drobnych firm. Po zmianie przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone proporcjonalne do przychodu stawki na ubezpieczenia społeczne. Czytamy na pierwszej stronie. Poród wciąż boli bardziej niż musi. Dziennik Gazeta Prawna pisze na pierwszej stronie o wnioskach, które płyną z raportu Fundacji Rodzić po Ludzku, która zebrała doświadczenia prawie 10 tysięcy kobiet rodzących od stycznia 2017 do lutego 2018 roku. Niestety przypadki szantażu, wyśmiewania, gróźb, krzyków, niestosownych komentarzy, szturchania, rozkładania na siłę nóg przy parciu, przywiązywania do łóżka porodowego są, zdarzają się. Problemem są także czynności wykonywane bez zgody pacjentek, m.in. dokarmianie noworodka mlekiem modyfikowanym czy dopuszczenie na salę porodową studentów. A poza tym, także jeśli chodzi o to, co biały personel miał robić po zmianie przepisów, a robi, też pozostawia wiele do życzenia. Nadużycia, niedopełnienie procedur, to się zdarza wciąż w szpitalach, pisze dziennik Gazeta Prawna. Nasz dziennik pisze z kolei o raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym, uwaga, współpracy rad rodziców ze szkołami. Ja wiem, że są wakacje, ale na to wszystko właśnie w wakacje można spojrzeć z większego dystansu, z perspektywy. Nie wygląda to dobrze. Czasem i pieniądze są źle wydatkowane, te zebrane przez rodziców, zamiast na zakup, na działalność dydaktyczno-wychowawczą idą na remont po prostu. Czasami nie jest zasięgana opinia Rady Rodziców, choć powinna. Takie błędy wytknęła Najwyższa Izba Kontroli. Więcej w naszym dzienniku. Nowy rok szkolny też może nie być łatwy. Nauczyciele uciekają na emeryturę. Gazeta Wyborcza pisze, że nieprzewidziany przez rząd skutek reformy edukacji właśnie tak wygląda. Nauczyciele masowo odchodzą z pracy, bo wolą wcześniejszą emeryturę, a państwo traci na tym podwójnie. Te świadczenia kompensacyjne wprowadziła koalicja PO-PSL w 2009 roku, a pozwalają one odejść ze szkoły w wieku 55 lat. Ta granica w kolejnych latach będzie się przesuwać wyżej. Stąd nie chcę nikogo obrażać, ale można powiedzieć, taka jeszcze promocja. I to nie jest do następnej klasy. Człowiek PiS w GetBacku, ta sama gazeta pisze o tym, że Dawid Jackiewicz, eksminister skarbu rządu PiS, był doradcą GetBacku. W tej sprawie robi się coraz, żeby nie powiedzieć goręcej, to na ochłodzenie. Na drugiej stronie gazety znalazłem informację, że jest nowy rekord zimna. Naukowcy z USA i Holandii donieśli o najniższej temperaturze. Antarktyda, a w zasadzie jej wschodnia część, minus 98 stopni Celsjusza. Nie wiem przy okazji, bo gazeta przypomina, jaki jest polski rekord zimna. To tak, ponieważ upały wracają podobno, to może na ochłodzenie od razu, żeby się lepiej zrobiło. Wiesz, jaki jest rekord zimna w Polsce odnotowany? Poniżej 40? Minus 41 stopni w Siedlcach w 1940 roku. A te minus 98 na Antarktydzie robi wrażenie, naprawdę. No i jeszcze tabloidy, Super Express i Fakt. No nie są dobre dni dla Piotra Najsztuba i dla Mateusza Kijowskiego, wynika z lektury Super Expressu. Ani dla Beaty Tadli, no to już raczej historia ściśle tabloidowa i też pokazuje, że chyba wakacje powoli idą, bo takie tematy się pojawiają. W Fakcie ekskluzywnie wywiad z Kostkiem Juriadisem, byłym partnerem Kasi Kowalskiej, który opowiada dość osobistej historii. Odcięła mnie od córki, tak jest tytuł, więc wiadomo, o co chodzi. Jeśli chodzi o tygodniki, to dodam, że o śladach wybuchów Tu-154 wciąż pisze Gazeta Polska. W tygodniku powszechnym Edgar Keret, obywatel Keret. Skąd wiesz, że jesteś po dobrej stronie? Pyta i spogląda na nas z okładki, a tygodnik Polityka pisze o sądnym tygodniu. Rozstrzyga się los polskiego wymiaru sprawiedliwości. Taki tytuł na okładce tygodnika Polityka. Tak wygląda prasa. Bardzo dziękujemy. Nic o Maradonie tam nie ma? Nie wiadomo. Za słabu jest w szpitalu. Zobaczymy, jak jego stan zdrowia się poprawia, czy nie. Kilka chwil temu Maciej Jastrzębski poinformował nasz korespondent rosyjski, że Diego jest w petersburskim szpitalu. Spędzi tam kilka dni, kłopoty sercowo-naczyniowe. Wszystko przez grę Argentyny, która wygrała z Nigerią 2-1. Pomyśleć, że najbliższy mecz Argentyna gra z Francją i łatwiej nie będzie. Oj, nie będzie. Za 14,5 minuty siódma. A pan to już tak trochę doszedł do siebie, czy jeszcze nie? Ale że po czym? Że wakacje się zaczęły? Ja się cieszę. Aha, dobrze. Czyli już słyszę, że już pan doszedł do siebie. Dobrze. Za 10 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Pan redaktor Filip Jaślar. Dzień dobry. Czołowe skrzypce grupy Mozarta. Bardzo nam miło. Kłaniamy się. Kłaniamy się i... Przejdźmy do tak zwanego adremu. A do adremu. Dzień dobry Państwu, ponieważ mundial trwa, rozpocznę od mundialowego Mozarta. Ostatni weekend spędziłem podróżując z grupą Mozarta po Belgii i Niemczech. Byłem na lotnisku w Brukseli, jeździłem belgijskimi autostradami, widziałem centrum Antwerpii, ale nigdzie nie widziałem reklamy z udziałem belgijskich piłkarzy. W Niemczech podobna marszruta i podobna obserwacja. W ich telewizji trafiłem tylko na reklamę wody niegazowanej z Thomasem Müllerem, no i takich drzwi balkonowych, że jak się w nie kopnie piłką, to drzwi się otworzą. Kopał Joachim Lew. W niedzielę wieczorem wylądowałem w Warszawie. Natychmiast jeszcze w samolocie włączyłem telefon, żeby sprawdzić wynik meczu z Kolumbią. Zmartwiłem się. Kiedy wszedłem do terminalu lotniska, od razu zobaczyłem uśmiechniętą twarz Zbigniewa Bońka, a za nim Kuby Błaszczykowskiego, którzy namawiali mnie do zmiany operatora komórkowego. Przy taśmie bagażowej Robert Lewandowski proponował telefon i zwrócił uwagę na mój niechlujny strój, sugerując garnitur. Kiedy wsiadłem do samochodu, włączyłem radio. Komentatorzy perorowali, że wypadliśmy najgorzej. Po chwili do dyskusji włączyła się reklama. Naj nie bierze się, zresztą Państwo wiedzą. A jutro nasze orły zagrają z Japonią i tu mam dobrą wiadomość. W myśl piosenki biało-czerwone to barwy niezwyciężone, na pewno wygrają biało-czerwoni. No ale czy my, czy posiadający biało-czerwoną flagę Japończycy, tego nie wiem. Na cześć obu drużyn piosenka ludowa. Polska i japońska jednocześnie. Dziś 27 czerwca, pierwsza środa wakacji, imieniny obchodzą Włodzisława i Włodzisław. Wszystkiego najlepszego. Dziś również przypada 50. rocznica premiery filmu Stanisława Barei Przygoda z piosenką. W rolach głównych Irena Santor, Bohdan Łazuka i Pola Raksa. Od premiery minęło pół wieku, a my znowu przeżywamy przygodę z piosenką. Za 4 lata znów będą mistrzostwa świata. I właśnie tak optymistycznie chciałem skończyć, ale coś mnie podkusiło i sprawdziłem, kto jest autorem piosenki. Polacy, nic się nie stało. Muzyka i słowa tradycyjne. Niestety. Tradycyjnie, tak, wie pan. No, ostatnio to taka tradycja nasza, no. Ale wszystko będzie dobrze, oni się bardzo starali, ja bardzo ich lubię, a pana Kubę Błaszczykowskiego bardzo, bardzo lubię. No, to prawda. Ale tak. Telefonu nie zmienię. Nie, niech pan nie zmienia. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Już ja to tłumaczę, opowiadam, nikt mi nie wierzy. A jaki pan wynik obstawia jutro? Nie, ja już za stary jestem na takie obstawianie. Wygrają biało-czerwoni, na pewno. No, to na pewno, nie, to na pewno. Filip Jaślar, bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję pięknie. Zapraszam za tydzień, to już będziemy mądrzejsi. Wtedy już będziemy mądrzejsi. Takie no i nadzieja umiera, ostatnia. No, to akurat zabawne. Za 6 minut 7. Live your life the way you wanna be.